Music. Has to breathe. Played live. Music Society Web Radio. Like heated blood, the battle is on. Mars, the master matchmaker, sulfurizes the sky. Incendiary diamonds scorch the earth. Face the flames. Καλησπέρα. The cause is lost in smoke, for only the friction is holy. Είστε συντονισμένοι στο musicsociety.gr. Burning dreams are charcoal. Και ακολουθεί η εκπομπή Step Out of Time. Με τον Κώστα Μελίτη. Μαζί θα φτάσουμε ως τις 10. And when the fire dies, Ares' time is dark. Quick, find another fire. Το ξεκίνημά μας θα γίνει με έναν δανό τραγουδοποιό, ουσιαστικά πρόκειται για one man band, παίζει όλα τα όργανα, κάνει τις ηχογραφίσεις μόνος του. Τέταρτος προσωπικός δίσκος λοιπόν για τον Aaron, τον τραγουδοποιό από τη Δανία, Testament of From the Human Plantation, ο τίτλος του δίσκου, και από εκεί το Fly Firefly. Thank you. Aaron λοιπόν και Fly Firefly μέσα από το τέταρτο δίσκο του που κυκλοφόρησε τη χρονιά του 2010. Πάμε πίσω στο παρελθόν, 1970, να συναντήσουμε τον J.D. Blackfoot που με αυτή την επωνυμία και βρήκε άτομα και έκανε μπάντα και έτσι κυκλοφόρησε ο μοναδικός δίσκος του The Ultimate Prophecy. Ένας δίσκος που περιείχε στην πρώτη πλευρά τραγούδια country rock, αν μπορούσαμε να δώσουμε ένα ύφος, έναν όρο μάλλον για το ύφος των τραγουδιών, ενώ στη δεύτερη πλευρά είχε θέμα την γέννηση, το θάνατο και την μετενσάρκωση. J.D. Blackfoot, αρκετά σας είπα, έρχεται το τραγούδι «Waiting to be born». Cage of flesh. What will it be like when my mind is set free from this cage of flesh and bone? Will that being that sighed me save me a place or cast me exposed from his home? Well, I am far greater than the sperm that surround me from my birth. Will be all my choosing. But envious I be of those lesser than me, for they have no chance of losing. So here I lie, through years of pregnancy, a seed that is tethered and torn. But I am but a sad and lonely being, waiting, waiting to be born. La la la la la la la la la la la, waiting to be born. The sun. J.D. Blackfoot και Waiting to be Born, συνέχεια με μια μπάντα από το Λίβανο. Ονομάζονταν The Cedars. Το 1966 κυκλοφόρησαν το συγκλάκι τους Thanks a Lot, που έκανε μια σχετική επιτυχία και μάλιστα τους κάλεσε παραγωγός από την Decca Records στο Λονδίνο να ηχογραφήσουν. Εκεί γράψαν κάποια τραγούδια, όμως τα πράγματα δεν πήγαν πολύ καλά, μιας και τους ζητήσαν μέχρι να πληρώσουν και το στούντιο που γράψαν. Όπως και να έχει, τα τραγούδια αυτά πολλά πολλά χρόνια αργότερα γίνανε ένας δίσκος, κυκλοφόρησαν από το πορτογαλέζικο label Groovy Records, Cedars και I Don't Why. He's a guy, I don't know why. Cedars λοιπόν και I Don't Why 1968 και από το Λίβανο και τα τέλη 60's ερχόμαστε στις μέρες μας. Συγκεκριμένα το 2012 η Kraut Rock Band των Cosmic Dead από τη Γλασκόβη, Σκοτσέζοι λοιπόν, κυκλοφόρησαν ένα δίσκο, μάλλον τραγούδια σε κασέτα. Αυτά τα τραγούδια το ελληνικό label Cosmic Eye τα κυκλοφορεί τώρα σε περιορισμένη έκδοση, σε βινήλιο. Cosmic Dead, τρία τραγούδια περιέχει όλα και όλα το βινήλιο. Από εκεί το Eneita. Yeah. περιπλανηθήκαμε σε ένα υπέροχο space trip με την βοήθεια των Cosmic Dead. Where's the music? Music Society Web Radio. Where's the music? Let life be like music. Where's the music? Oh, there it is. Musicsociety.gr. Δεύτερη ώρα για την εκπομπή Step Out of Time. Μάλλον δεύτερο μισάωρο της μιας ώρας εκπομπής. Πάλι μια πειραματική μπάντα για τη συνέχεια. Αυτή τη φορά είναι η κολεκτίβα από το Seattle με το όνομα Masters Musicians of Bukake. Καινούριος δίσκος με τίτλο Far West, μετά τη σειρά των δίσκων με τίτλο Totem. Από το Far West λοιπόν το γνώμη. Yeah. Γνώμη λοιπόν, ήταν η μπάντα των Masters Musicians of Bukake. Συνέχεια με έναν πολύ πολύ καλό δίσκο από την σπουδαία μπάντα των Hawkwind, Warrior on the Edge of Time, δίσκος που κυκλοφόρησε τη χρονιά του 1975, όμως αυτές τις μέρες επανακυκλοφορεί ως box set, deluxe έκδοση, όλα αυτά τα ωραία, διπλό CD, ένα βινήλιο, ένα DVD. Από αυτόν το δίσκο λοιπόν, από αυτή την επανέκδοση, Hawkwind, θα ακούσουμε το τραγούδι Magnu. Μάλιστα οι στίχοι σε αυτό το τραγούδι βασίζονται στο ποίημα Hymn of Apollo του Percy Shelley. Hawkwind, Magnu. Let us sing. Με βεβαίως Hawkwind, Magnum, ενώ από το side project τους, από τους Hawklords, θα έχουμε την ευκαιρία να τους δούμε ζωντανά την ερχόμενη Παρασκευή στο Κύτταρο. Το περίεργο είναι, ή μάλλον το ωραίο της υπόθεσης, είναι ότι θα ανοίξουν τη συναυλία των Hawklords ή Bevis Front. Warrior on the Edge of Time ήταν ο δίσκος από όπου ακούσαμε το Magnum. Σε αυτό το box έχει κάνει remix όλα τα τραγούδια ο Steven Wilson. Steven Wilson έχω διαλέξει για τη συνέχεια. Εδώ όταν κυκλοφορούσε τις κασέτες μόνος του ως Porcupine Tree, χωρίς δηλαδή την μπάντα, υπήρξε μια συλλογή από τραγούδια από κασέτες με τον τίτλο Yellow Hengeron Dreamscape. Παρακυκλοφόρη και αυτή σε βινήλιο. Εδώ έχω διαλέξει να ακούσουμε το Out. We'll be right back. Steven Wilson, Porcupine Tree. Από τη συλλογή από τις κασέτες Yellow Hedgehog Dreamscape. Ήταν το Out. Το τελευταίο τραγούδι που ακούσαμε στη σημερινή εκπομπή Step Out of Time. Μαζί τα λέμε κάθε Κυριακή στις 9. Ακολουθεί ο Βαγγέλης Χαλκιάς και η εκπομπή Desert Nights. Καλή συνέχεια. Music. Has to breathe. Played live. Music Society Web Radio.